आँखों में आवियों ए सपनों रूबरू रंगायू मन मारू जाने हो बहू मरा मन्ना पाना पर लगती जाऊं छू खुद ने हूं बस तारी करती जाऊं छू मंगम तू कोई छे मन तू थई जाइए चचूर मंगम तू